سارا میں ہی بن میں ہے پسارا یا خوشی میری جھولی بھر دو میں ہی بن میں ہے پسارا میں ہی بن میں ہے پسارا یا میری جھولی بھر دو یا شیشے میری جھولی بھر دو یا شیشے میری جھولی بھر دو یا شیشے میری جھولی بھر دو یا شیشے میری جھولی حجی عبد الاحد نے آپ کے بھائی جان کے انتقال پر ملال کی خبر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کو غریق رحمت فرما. یا اللہ مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مرحوم کی قبر کو تا حد نظر وسیع کر دے. مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. مرحوم کو بے حساب بخش دے. یا اللہ مرحوم کے تمام عزیز و اقارب و لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام سوگواروں کی خدمت میں عرض ہے مرحوم پر صبر کرنے میں اجر ہے جو دنیا سے چلے گئے. ہو واویلا کرنا اور شریعت کے حدیں توڑنا اس کے پھر گناہوں کی صورتیں. تو صبر کیجئے. آنسوؤں سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن چیخو پکار نہیں ہونی چاہیے. اور اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے. ہمیں بھی جانا ہے, سب کو جانا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کا گزر ایک کھوپڑی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا اللہ کے حکم سے مجھ سے کلام کر. کھوپڑی میں سے آواز آئی یا روح اللہ میں فلا فلا زمانے کا بادشاہ ہوں اور اپنے محل میں تخت پر یوں بیٹھا تھا کہ سر پر تاج جبکہ نوکر چاکر اور لشکری میرے آس پاس تھے کہ یکایک ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہر جوڑ الگ الگ ہو رہا ہے اور پھر میری روح کھینچ لی گئی. کاش لوگوں کو جمع کرنے کے بجائے تنہائی اختیار کرتا. کاش لوگوں کے قریب رہنے کے بجائے ان سے میں دور بھاگتا. تو آپ نے دیکھا کہ اس بادشاہ کو کیسے اچانک پہنچا گئی. تو آئے دن ہم بھی سنتے ہیں کہ فلاں گاٹ فیل ہو گیا, فلاں گاٹ فیل ہو گیا, تو گاڑی کچل دیتی ہے, تو چھت گر جاتی ہے, تو زلزلہ کتنوں کو لے جاتا ہے. آ کر چاروں طرف موت ہمارے منڈلا رہی ہے, بچ کر نہیں جانے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما دے اور ہم آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. ایک کاش ہم نیک بن جائیں. حضرت امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان اور محنت اور خلوص ہے کہ جو شخص بھی یہاں آتا ہے اسے اس خلوص کی کیفیت متجسد نظر آتی ہے. اگرچہ خلوص ایک کیفیت کا نام ہے لیکن ان کا خلوص اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر ہمیں چلتے پھرتے وہ خلوص کی جو ہے وہ لوگ متجسد نظر آتے ہیں, خلوص سے بھرپور. اللہ تبارک و تعالی ان کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں مزید خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے. حضرت محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لگایا ہوا پودا اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پھل سے تمام اہل سنت کو بہراور فرمائے اور انہیں مزید برکتیں اور رحمتیں ان پر نازل فرمائے. شام کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الاخلاص یصنع العجائب. اخلاص سے وہ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں کہ جس کا انسان کو یقین بھی نہیں ہوتا. اس پرخلوص اور سچے اور پکے مقولے کا اگر کوئی مظہر دیکھنا چاہے تو میں یوں کہوں گا کہ وہ حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ ان کے اس خلوص اور ان کی سچائی کی دلیل یہاں پر موجود ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور یہی ان کے ایک نیک صالح عالم دین اور نیک صالح شخص جو امت کے لیے بھلا چاہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر چاہتا ہے، یہ ہمیں یہاں نظر آئی اور ہم ہر وقت دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں باصحت و عافیت خضری حیات عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔